بسم الله الرحمن الرحيم ترمذي شریف دویم جلد ګورئ باب ما جاء فی رحمة الصبیان زیرہ نمالوم دے باب ما جاء فی رحمة الصبیان باب دے پا بیان دا اغفی چراغلی دیا حدیث پا بارد رحم کولو کی پا ما شمارو ایتاسو نسوک کشرانی دی نپا کشرانو ما شمانو مانے رحم دا زمون دا دنیا بی صدا دا مشرانی ذات او پا کشرانو شفاقت دا زمون د دین اسلام حصہ دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ عَنْ زَرْبِيٍ رحمه الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما اريدني ويدا انس بن مالك رضي الله عنه نے فرمائے جاء شيخ ويراغ ويوجد يريد النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ براده النبي كريم عليه الصلاه والسلام يو غدا النبي عليه السلام ملاقات کرا غنه او نو پکار دې چې مشر سو کراشي چې دا نور کې شران او کسان ول په مجلس کې لږه کلاو کی فاعبت القوم عنه نتا حیر ورستوال کرو دی قومن حود دی بودانا وسعو لہو چه دل فراخوالو کی پا مجلس کے ایلن ناراستے ہوکا داغد زیبر خدو اغلد زیب کلاو لبارک فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام فرمائے لیسا مننا ندی زمنا تا زمن دخیو دا عادت و دا طریقی مطابق نوے منا وسوک لم یرحم شغیرنا چه رحم و شفقت و نکو شغیرنا پا ورو زمنگا ولم یوقر کبیرنا ویزتا و تازین و نکو دمشر زمنگا لکتر تڑی دا مشر بودا پور خان دی لکا دا زنانا نو جوانی دا بودای زنانا پور خان دی نگور دیمانی لے سمن نادار اللہ حبیب وی زمان مطین نے زمان پا طریقہ و عادت نگے دا مشر دیزت دا احترام دا قدر حکم دے او ولتا مونږی عزت احترام نه کوو بلکې او پور استهزاء خندا او ټکو به کوو لیس مننا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا پدې باب کې حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دا ابو هريره رضی الله عنه نا او ابن عباس او د ابي امامه رضی الله عنه نا دا ټول نعمر دا حدیث امام ترمذی په دې باب کې رسو ذکر کړی او دا ابو هريره رضی الله عنه حدیث امام ترمذی په باب رحمت الولد کې ذکر کړی او ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حدیث امام ترمذی په دې باب کې ذکر کړي ادا ابو معمر رضی اللہ عنہ حدیث مسند احمد کې ده هذا حديث غريب دا حدیث سندن غریب دے هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دے وغربیو لہو حدیث مناکیر او دا غربی چلے دل پارا حدیث دی مناکیر دانس ابن مالک رضی اللہ عنہونا وغیره اوزن علاو نورنا یعنی جد پارا حدیث دی چی غم منکر دی او دے ذکر کئی دیو جن امام بخاری وئی دزیر بی بارکی چی فی حدیثی ہی نظر دزد حدیث بارکی نظر دے نداراوی تبی سند کی ضعیف دے داوود سند کی ضعیف دے وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبان قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمر بن شعيب نبی عن جده رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اے فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے ليس منا زمنا نذ من لم يرحم صغيرنا چا سے رحم کو پوڑو کی زمنا ولم يعرف شرف كبيرنا او وین پی جن دی عزت زم شر زمنا ددا زمون نن دے زمون پن سر نن ولیه قال حدثنا ابو بکر ابن ابو بکر محمد ابن عبان قال حدثنا یزید ابن هارون عن شریکن عن ليس عن اكرم رحمهم الله عن ابن باس رضي الله تعالى عنهما قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ليس منا من لم يرحم صغيرنا زمنا نرچا چرحم نکو پولو کی زمنا ويوخر كبيرنا او عزتون کو دمشر زمونگا و اعمر بالمعروف او دے حکم دنی کو نکی ہر صبح دنی کو حکم کئی کہ زنان ری صداری نری سوچ گوری دخو خبر حکم مولا کئی دمول ددین دزدکولو و ینہا عن المنکر او چمن او نکد منکرنا ندا زمون نرے هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دیو حدیث محمد ابن سعاد عن عمر بن شعيب حدیث حسن صحیح وقد روى عن عبد الله بن عمرو او روایت شد عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ نا من غیر هذا الوجه بغیر دی وجن چکم ذکر شعیب ہم دارنگی ویلی دی بعض اہل علم مانا دا قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی لیسا مننا دا مانا دا چی مسلمان نرے اد اسلام نو تو کبنا سو دا اسلام نو زینا پا کبائر سو خارجی دینا دا دین نا لیسا مننا لیسا من سنت نرا لن پا طریقہ نرے دے پا غلط طریقہ روان دے او دے دے دی دی نئی پلا روان دے یقول لیسا من آدابنا و ایدا زمد آداب ننی او ویلی دی علی ابن المدینی رحمه اللہ چی ویلی دی احی ابن سعید چو سفیان سوری رحمه اللہ یون کی رحادت تفسیر چی آغبا انکار کول دی تفسیر نلیسا مننا یعنی لیسا مثلنا لیسا مثلنا کدا زمن و غنتے نرے